أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم. سورة القصص شلما سفارة 76 نمبر آیات. مخی رکو کے دا آخرت پا مقابلہ کے دا دنیا سپکاوے او عارضی کے دل بیان شو بیا دا آخرت پا مناسبت باننے دا آخرت بعد حالات بیان شو. دنیا فانی دا دنیا زیب و زینت فانی دے, مال و دولت فانی دے, قدر عزت فانی دے. دا دے خبر دا پارا بطور گواہ دا قارون قصہ اللہ پاک ذکر کئی. قارون د موسی علیہ السلام د ترسو او د فرعون پیشے کے بغیر اسیرو د ظالم حکومت طریقہ داوی سے دا یو قوم دین سر اس کی نو دا اک قوم یو کس سے مشر کی او دا غفا ذریبان توڑی دین زیوتی اس کی لدے قوم یو سرے زان لآلے کار جوڑ کی. پھر آنم پا بنی اسرائیلو کے قارون منتخب کرے اور بیا قارون کے پا حکومت کے ننوطا نو پا دوالا ناسبان نے دولت را جمع کرو. دا دنیا اقتدار حاصل کر, مال اور دولت حاصل کر. کل بنی اسرائیل دا موسیٰ علیہ السلام زیر حکم راغل او فرعون ڈوب شو نو بیا دغه وقت دا قارون دا احمدنی ذریعہ بن شو سرداری لاڑلا نو دا ډیر غصے نا دا ډیر حسد نا موسیٰ علیہ السلام سره پدر کے تاسے بغض پیدا شو. ظاہر مسلمانوں دا تورات عالموں دا تورات حافظوں دیر خشتہ آوازوں اور دا موسیٰ علیہ السلام اور دا ہارون علیہ السلام نے رسط بنی اسرائیل کے لطول نلوی عالموں خفزر خیرنوں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے رسط لوی عالموں خیرنو نسلی شیرن ہو تورات میں دیر لوستا دا موسیٰ علیہ السلام اور دا حارون علیہ السلام عزت تے کتیلی شو اسے اور تے بلے گا یہ خردان زمان اتر زامن لی زد دویر اتر زیما نبیل ایسا پیغمبران چھو زد دا سے رست پاتی شما دا مذہبی سرداران جور شو اور ما تسملو نشو اور ایسا کنو شو چھو دی پیغمبران چھو ما سر دور دیر دی دولت چھو دی سر اخو مرمیشتا دی زمان سخخو نبی موسیٰ علیہ السلام ورطہ ظلم حکم اکر کہ زکاة ورطہ نردی سات کتاب اکر دا خو دیر شئے لے پا زکاة کی وزن دا خو دیر مال لے پا زر رفو کے یو روپے اکر خو دیر غستا پا زر رفو کے یو روپے ندا یو روپے پا زر کے دام وطا دیر اخکار شنا نقوم راجم کر موسیٰ علیہ السلام اس زمن نا زمن مال غواری نظام تاسو برداشت کے قوم وینا میں برداشت ہوں وے سب اور غواری وے تو زمن مشرے کہ تاسو اکڑ من سب منظور ہوئی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نم خلاص کا نظر اور سوچ کر آیا بدنام خزا اگیلے سب پیسے امن لے اور یہ تب مجلس کے اوے کہ موسیٰ علیہ السلام ما سر بدکار کرے گئے موسیٰ علیہ السلام سے دعوت ورک وے قوم بنی اسرائیل راجم کی گی اور تب ہوتا واض و نصیحت کے امر نہ دابو تو کی موسیٰ علیہ السلام نے ڈیرا کرا یلوے میدان کے خلق راجم شو اور موسیٰ علیہ السلام دیر کل انداز کے واض و نصیحت کو دا اللہ حکم نے قوم تو منس کے قارون پاس ہے وہ دشنا حکم ہمارا تھا بیان کا ویشا کے جنا کری ہوئی اور شادی شدہ ہوئی دے بس پچان الے سنسار بے کے ویلا حکم عام دے کا خاص ہو وہ نہ حکم عام دے ارچا نہ ورگ لے قوم کے ارچا نہ چاروں کا اب سنسارو لیشی موسیٰ علیہ السلام کتابا کار کری نوم وی کما کری ام بخدا حکم ارچا را پارا آمی وی خد قوم کی و خد را خطا آگئی وی یو خد را خطا آگئی تی لگا شکاری کری وی ریوانے موسیٰ علیہ السلام تی مخامخ را وی دا خد وی تی موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذلک دا شکار کرے رہے موسیٰ علیہ السلام فعام مجلس کے دا خبرہ غورے رچے الزام پہ لگے رہا موسیٰ علیہ السلام دا گے خجی طویل ویستار پا اغ ذات بان قسم وی چه فرعون او داغ مرگری پا دریاب که دوب کل او بنی اسرائیلی پی پور ویستر ستار پا اغ ذات قسمی چه تورات پا ما نازل کلی وی چه رشتی خبر بچه دروغ بنوی دق وقتی لگا غلی شلا اور سوچے کو یو پیغمبر سے تکلیف رسول دا دینا بہتر دارا کی توبہ اباسا دے پذر کے فیصلہ اکلا فدے مجلس کے توبہ افضل دا افضل لی دا دینا کی یو پیغمبر لے تکلیف ورکم اور بیا اوین وی قارون ما تا دمر دمر پیسے من لی کہ پا مجلس کے پا موسیٰ علیہ السلام الزام اولا گوا و دا خبر دروغ دا موسیٰ علیہ السلام پاک لے او دا غلط کاری شرم نرے کرے موسیٰ علیہ السلام خپل صفائی وورے دلا جلالی شان لے جذبہ کے و غصہ کے راغلے لے او پسی جبانے پریواتا ویلا حل عالمین کدستا پیغمبر انو زمان پارا غصہ اوکا قارون او داغا مرگرتا خپل غضب و غصہ اوخایا پجرالے ای پروردگار پیغمبر ما تا پیغمبر کرے ما مادر نا ندا غصہ پارا لپیغمبری داکلا نن دا قوم پا وقت دا سی شرمے گا ما زمان پارا غصہ و غضب کی آشا اور دا قارون سے دن دل زما بدل واخلا الہ العالمین موسیٰ علیہ السلام تا وحی اکرلا وی ازمکی تا می حکم کردے ازمکا ستا تا بدارا چی تو تا سوینا غب منی تو تا حکم کوا منی با موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل طویل وی اللہ قارون ترا لے گلیں سنگتے فرعون ترا لے گلے دقا سے قارون تمرا لے گلے وہ فرعون انمن علم پا دریاب دب شو اس دی ظالم امیم من علے خفقی میں بدنامی لے وہ سوچے دا دمر گری جس طرح شو سوچے دا دمر گری نہیں جدا شو تے وید موسیٰ علیہ السلام اعلان سرا طول خلق تینا جدا شو او صرف دمر گری دا قارون سرا پاتی شو ویدقا وقت موسیٰ علیہ السلام دے ازمکی توی یا ارض خوزیهم اے ازمکی بی نیسا قارون امو نیسا دا مرگری دو سر رو نیسا فا اخذت الارض با اقدامهم مت ازمکی دا خونونی ولو کتے آخر یا روایت کیلئی کہ قارون تخفل تخت بانے فانتا قابلی اوشرا فاغی بانے ناس وی دیزمہ کی رونی وہ ناغا تخت او اغا قارن ازمہ کا کلوب شو وی موسیٰ علیہ السلام جاوے خلیہن ازمہ کیوی نیسا ازمہ کی راک کر ندی گیتو گیتو پزمہ کننواتا دیز میں کسا حکم کو وی نسا تو دیرے بڑے بڑے پورے راک کو دی حکم کو دیز میں کی وی نسا نو دیرے گردن پورے راک کو نو قارون او دا غمر گریبا ہر ذل زاری بے کول ملت بے کول قارون او دا غمر گرو اے موسیٰ علیہ السلام معاف نکا معافی قوارما بیابا نکوما بندے معاجز ہیں بس غلطی رانا شعورا اس نے معاف کا بیابا نکوما فی قارون او دا غمر گرو ہر ذل ملک جاری کول موسیٰ علیہ السلام فغسکر آگلے لے او ازمک تویشی وی نسا وی دا دیر غصیل وجینا دا دیر ملت ازارے پینا کتن تردیتی ازمکہ کدوب شو خورا پی ورلوری دا وی موسیٰ علیہ السلام تا وحی شنا اللہ پاک وحی اکرلا اے موسیٰ دیر سخت ظلم دے او یا کرت دتا نہ معافی ہوسکلا آتا معاف نہ کر کمان یو ظل معافی غصے ہو ماں ہو معاف کرو تانا او یا کرت معافی ہو اس کا معاف نہ کر مان رہے یو ظل غصے ہو ماں معاف کرو وزا نن نہ پس بزنز مکہ دا بلچہ تابے نکم ستان تابے کتا تکڑی لیت کو وہ دے نہ پس بزنز اس میں کرا چام نتا دیکھوں وہ ایک قارون پا دے اس میں کہ کت روان دے دے انسان دا قد برابر روزانہ پا کت زی قیمت پورے دے پا اس میں کت روان دے دے نفس بعض خلقوں ویچے دا موسیٰ علیہ السلام سڑے پسمہ کا دکھ کر مالے پاتے شو ویدا مال دے مور پسیشی ناکہ مالے روڑو اگن پہ دا پاسک سرد مالا پسمہ کا دکھ شو فخصفنا دے ہی و دے دارے ہل اوضا نیدہ دے ظالم دا پارا دا بچ شول حس انتظام دیا نو اللہ دکھ کر قارون سرا دیر لئے مالو دا آگے پہنچ جائے تو غرور و تکبر کرا گئی دمر مال کہ دا صندوقوں تا کمی جرندی لگے دلے اور دا آگے چابیاں لے نہ آگے چابیاں یو ڈلے اسے تو لینے سے دونوں وزندارے اور دیکھے بچر کا تو ناغفل چادیا نے ریزان سر گرزوڑے پدے والے بے فخر کو ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام دا قوم نو فبغى عليهم نفري خلق من يظلم كو فبغى شرارته كو ظلمه كو وآتيناه من الكنوز ما من غور كريو دتا دخزانون ما أغ مقدار إن مفاتحه لتنوء بالعصبة کہ بے شک چابیان دا اغی خزانو لتنو ادرنے دے بالعصبتی فیو ڈل بانے اولی القوہ کہ دا قوت والا ڈلوا قوت ما سا ڈلا پاغوی بانے دا چابیان پورتا کوری بھوگیو درنے بیتے اذ قال لہو قومہ لا تفرح اذ قال له فتن وقی کہ اویل دتا قوم ہو دتا قوم لا تفرح خوشا لے گا مو غرور تکبر مکوا ان اللہ لا يحب الفرحین بے شک اللہ پاک محبت نکی دتا تکبر کون کو سرا لا تفرح خوشا لے گا مو اگا خوشحالی تھی داغی سر غرور و تکبر لی داغا خوشحالی مضمون دا لا تفرح خوشحالی گا مو تکبر مکوا ان اللہ لا يحب الفرحین بے شک اللہ نقوخی تکبر والا وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ وابتغی سے طلب کفی ما پاغ سکے آتا چاللہ دار الاخرتا کہ اللہ در کرنے تعالی اللہ کمال در کرنے آگے کہ طلب کا دار الاخرتا دا آخرت کور جنت ان پر طلب کا یواد دنیا نرا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا او مهر و تخبل برخ دا دنیا نا پا دنیا چن دا اخرت دا پارا فکر کوا چی دنیا چی کم مال دو خورا ناغستا دے کم دو واغس ناغستا دے کم چی دا اخرت لطوخا کر ناغستا دے دا پات مال خود بلچا دے چی سپاتی شو خو بیاستا ندے خورا وارشان ہوئی نو دا دنیا برخت اللہ در لکم مقرر کا غیر و ما او داسی امتی گتی یواز اخرت تا متوجہ شی او دنیا لیم خوارو زاری دنیا لیم سکوا یواز اخرت فکر کی او لگی او طول مال تا اخرت کی او لگی او دلتا بیا بلتا لاشمی شی نو دا دنیا برخ ما ایروا دا دنیا برخ دنیا لپارا ما ایروا دا دنیا برخ اخرت تا پارا ما ایروا اخرت لپارا پتی ام خیر فگرا صدقات وغیرہ سوا ولا تنس نصیبك من الدنیا ما ایر وقت لبرخ دا دنیا نا و احسن کما احسن اللہ الیک دا اللہ بندیانو سر احسان کوا سنگا چی اللہ تا سر احسان کرلے ولا تبغی الفساد فی الارض فزمکا چی فساد مکوا دا موسیٰ علیہ السلام سر ازد مکوا ان اللہ لا يحب المفسدین بے شک اللہ محبت نکی دا فسادیان سر قال انما اوتیته على علم عندی نقارون ویل انما اوتیته بے شک دا مال حال ما تراک لے شوڑے على علم عندي فسبب دا يو علم شد ما سر لي تجربة لرم تجارتنا كوما زراعتنا كوما مال من فقتل پیدا شده ديك دخل رسول شده لأخو ما فقتل ذاتي علمي كمال بالي قتل لي دخل اي فكسر جما نفكل اي فغوار على علم ما اوتيته على علم عندي غیر اکلی شوگی دا مال ما تو زمان دا علم پا سبب دا علم چی در سرے دا دل اچھا در کرے دے دا دے پل کمال نلے دام اللہ در کرے دے شکریہ والے نادا کے اولم یعلم ان اللہ آئے دے پوئی گنا چی بے شک اللہ پا قد اہلک من قبلہی حالا کلی زد نمخ کے من القرون من لجماعاتن انہا اغا خلق تبا کلی ہوا اشد من حق ہوا جد دن پا قوت کے زیادو و اکثر جماع او دیر و ددن پا مال جمع کولو کے ددن دیر دیر مالدار او دیر قوتنا کے تبا کلی خدے پا کلا سلے ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون سوال بنی شی کولے دا گناہوں دا دی دا مجرمانونا دا مجرم نا دا تفوز ضرورت نیش لے زکا اللہ تر ہر بند ذرا ذرا احال معلوم لے فرشتے ریکارڈ تیار کرے لے ہاں بطور زور نا بتا پوسی دا فلانے کار دے والے کرے لے فلانے گناہ دے والے کرے لے دا جدا خبرانا یا دیوی یلو گنا زان لزان لتا پوز با ذکر نکی دو چی دیر زیادی ری مجموعی تا پوز بکی گی وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ دَ مُجْرِمَانُ نَدَغْوِ دَ گُنَا تَ پوز بنشی کولے فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ فَسْرَعُ وَتَقَارُونَ في على قومه فقبل قومك فخشت أسمان سور دي سور زين كلا پاس اپروت دي دس روز رو جرائي تي شغيرا سردره تي چلو کرلي لال جواهر دي پي جير چا پيرا وصر اقبل خادمان دي جنكي دي تيغل تيغل ورصر رواني دي يو جلو سي رواني چلو دي یہ چا پیر قوم تو گوری دا سڑے سمرہ پروب داد کی تو سمرہ حسن و جمال کی لئے کاش دل بھی سمرہ مال فخرج علی قومی ہی فی جینتی ہی پس دیرا ہو تقفل قوم تو فیقفل شان و شوکت کی فزینت کی نقال الذین یریدون الحیات الدنیا اویل اغی خلقو کہ ارادے لرے لدہ دنیا دا زندگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون یا لیت لنا کاشی زمن دا پارا مثل ما اوتی قارون تو مثل دا اغی مال حال چی قارون لورکلے شوی کاشی دا غمر مال زمن گوی تو پا کم شوشا کی دے روان دے دا غصب منگمو انه لذو حظ عظيم بشد خدا دير لو يبرخي خاول لي وقال الذين اوتوا العلم اغي خلق اويل كتاك علم ورك ليشرو ويلكم ثواب الله خير لمن امن ويلكم يا اخوان شو ثواب الله خير با اللہ ثوابنا دیر غور و بہتر لی لمن آمنا اغتیا دا پارا چا ایمان رول لی وعمل صالح و عمل دنے کے کر لی ولا یلقاها الا الصابرون دا خبر نمیل لی گی مگر اغتیا تا چسوک صبر کون کی لی ولا یلقاها دا خبر نشی اچھ ولی پدلون دا چاچے الا الصابرون مگر دا صبر کو ان کو کسان و فضلوں کے چولی شی دا دنیا نا آخرت بہتر رہے دا خبر دا صابرین و فضل کی اور بے صبر پسی گی مالا دا قمر مال سمرت دا قارون فخصفنا بہی و بدارہ الارض پس من دے دکھ فضم کبانے فخصفنا بہی بس من دے پزم کا باندھ ڈوب کو وہ بیداری ہی ہوتا تو کورم اور سر ڈوب کو الارض پزم کا کور مالو حال ارس پزم کڑو فما کان له من فئتن فسنو دد رفارا من فئتن یو جماعت یو ڈلا ینصرونہ چد سر امداد کرنے من دون اللہ بغیر اللہ نہ وما كان من المنتصرين انه دید بدلے اغشتن کنا نے پخفل امداد کولیشن ولا بلچا امداد کولیشن واصبح الذين تمنوا فسبال اغرد الاغ خلق تمنے کولا مكانه دد پشانت دکیدو بالامس فرن کہ پرون چاہے کہ کاش دا قارون غن مالدار وے جو اغا خلق من وے یقولون وے کہ ان اللہ یرسط الرزق لمن یشا وے تعجب لے وے تعجب کہ ان اللہ یرسط الرزق لکت اللہ پاک فرا خطیر رزق لمن لچا دا پارا یشا وچد اللہ خوخشی من عباده دخلو وبندانو ويقدر او الله كما يريد الضعاقة كما الله خوخشي رزق زياتو لو رزق كمول دادا الله اختيار كلو دادا الله فنزبان دا مقبولية نشان نبه لولا ام من الله علينا كتر الله فمن احسان نبه كره لخصف بنا من دم فأجز مكتوم بلده فرعون قارون سنگ پز مکہ ڈبک نکا منگم دا قارون غن مالدار وے او دا غصر ایو سے ڈبک رہی نکابت اخلاص کرو شکر دے چھنا قارون پشان نیو ویک انہو لا یفلح الکافرون تعجب دے كأنه لا يفلح الكافرون كان يدين نمومي كافران تلك الدار الآخرة دا اخرت کور جنت دے نجعلها للذین لا يريدون علوا في الارض من مقرر کرے دے دا کور دا اخرت جنت للذین اغشار پر لا يريدون علوا في الارض کیا بے پد مکہ تکبر نغواری فلزان نوئی نغواری ولا فساد او نفض مکہ فساد غواری والعاقبة للمتقين خانجام لمتقين دفار لي من جاء بالحسنة فله خير منها أغشات أخرت يوني ترولا من جاء بالحسنة شاش رول لي ونيكي فله خير منها لنفار راغين بهترين بدلنا ومن جاء بالسيئة شاش رول لبري ده گناه کار یعنی گناه اقلب صوبه نرسی فلا یجزان و بدنه بور لکیشی الَّذین اغ خلکتا عملو سیئاتی چی عملی ده بده اکلی الا ما کانو یعملون مگر کم کار چی اکلی داغی صدا بور کیشی زیادی نا اِنَّ الَّذی فرض علیک القرآن لرادک الى معاد دیده که پیغمبر علیہ السلام تو اللہ پاک تسلی ورکے جدا مکہ مکرمے خلقو تلا مکہ نا اوے سلے و دے مکہ تا بڑے اللہ بیارا ولی مکہ پس جارا ما اور دے مکہ تا بڑے اللہ بیارا ولی سلیتی دا موسیٰ علیہ السلام مور تختل بچے تغیب کے واپس شوئے لے تقس بتا مکہ تا واپس را دے فاتحانا انداز کے موسیٰ علیہ السلام مور سے بچے دخے کے جدا کہو مدر وقت کے دم مر دیا روا اور واپس سرا تو نو شاہانہ انداز کرا کل دخے کے تا کل کو پی زیر ورکول مبارکی ورکولا نفتے چی دم اچھے نو جی نو پتا سو وقت کیو جی چی دم مر خطر لینا واپس سرا دے نو بادشاہ دم اچھے دے نو فاتحانہ انداز کے پیغمبر علیہ السلام اللہ را وشکلے لے اللہ وعدہ نشتیا کرے لے کم خلق کی حج للال شی رضی دا مسین واپس را گئی مجھے بیت اللہ تا گورو خام خواد اکترگو نے اخ روانی جاری اور یا اللہ دار آتل میں آخری مسین جام امراولے جام امراولے بار بار وی مسین تا من طول بار بار راولے دا آیاتا سے پا گتا دا بیت اللہ پا دیوال کریولی کو انشاءاللہ جابم دے ان اللذی فرض علیک القرآن لرادک الى معاد دو قمرا گتو گردو بے شک اگا اللہ فرض علیک القرآن شرا لے گل رتا تا قرآن فرض علیک القرآن نازل کل رتا تا قرآن لرادک الى معاد خام خواب دے واپس دے دے لراولی واپس کون کے لئے تعالی رہا الہ معادلون بنی زیتا مکینہ تلی مکینہ برازے اور ربی اعلمو قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام ربی اعلم رب زمان خبردار دے پیجنی من اغسو جا عدل ہدا کچھ سوک پہ ہدایت راگ لیلی شاہ ہدایت راگ لیلی ومن ہوا فی ضلال مبین اللہ اغسو کم پیجنی جسو کارا گمراہی کیلی وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب تاخذ توقع نود نبوتنا مخي ان يلقى اليك الكتاب كتاب كتاب نازل شيء تمخي خبر لك الا بالبيغمبر كي الا رحمه من ربك ما جردان رحمته مهربان استاد ربك في بيغمبر كلي فلا تكونن ظهيرا للكافرين لذا كافر مددگار ما جوڑے گا فلا تكونن پس مجیدت ظهيرا مددگار للكافرين لذا كافر لطارا ولا يصدنك عن آيات الله من ذنك تالرا دا آیاتنا دا اللانا دا حکمنا دا اللانا لتا منینکی بعد از انزلت الیکا رست دا دین شد آیاتنا تا تنازل شیری دا دین لکافر منینکی دا قوم پا خاطر پتی کمی رانشی ودعو الى ربکا دیکھ پل رب طرف تبلنکا ولا تکونن من المشرکین مسیگا دا مشرکان دا للنا پیغمبر علیہ السلام کو نسو اس حدی قوم تا اللہ ہوئی کہ تاسو دا مشرکان دا للنشو ولا تدعو مع الله الها اخرا دا اللہ سے رب المعبود مبلا لکہ تر اسد ندی بللی نتر اخری دیام دا اللہ سے رب المعبود مبلا یا تو اللہ دی تا تاویمو اندور تیورا پیغمبر علیہ السلام تاویو دی امت تی اوری کہ گول تاسو او نبلی دا اللہ سے رب المعبود ولا تدعو مع الله الها اخر ما بلد الله سرب المعبود لا اله الا هو نشتر لائق دا عبادت و بندگ بغیر دا دی اللہ کل شيء حالكم هر يوش حلات کی دن الا وجہا مگر صرف ذات دا اللہ بفنا کی دن لہو الحکم و الیہ ترجعون دا دی اللہ حکم نے او دے اللہ تترجعون تاس طولبا واپس کولے شے سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین